Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta geçtiğimiz programın devamı niteliğinde olacak. Ebru Niyan Cekan'la tiyatroda kadının yeri ve toplumsal cinsiyet eşitliği ya da DOT'ta yaptıkları bu kadınlar üzerine panellerin üçlemeden bahsettik. Muhtemelen bu programda o bitmiş olacak ama biz kaydı tabii daha önce yapmış olacağız. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Feminist tiyatrodan bahsediyorduk. Hani erkeklere de kadınlara da ayrı perspektif verdiğini aslında hani ikisi içinde olduğundan bahsettik. Hani bu noktada devam etmek istediğim bir şey varsa. Yani hani aslında yani feminist tiyatro bambaşka bir şey tabii başlık. Hani yani şunu söylemek lazım. Hayatın bizi getirdiği yerde, dünyanın bizi getirdiği yerde feminist tiyatro olmasa dahi her tiyatro yapan kişinin veya işte her bu perspektiften dünyaya bakan kişinin kendisine sorması gereken yeni sorular ve sorumluluklar var. Bunun en başında aslında hangi cinsiyetten olursa olsun hangi cinsiyeti görünmez kıldığı var. Bu elzem bir soru. Ne için elzem? Sürdürülebilir bir yaşam için elzem. Yani hani ben hayatı sürdürmek istiyorsam, bugüne kadar hep kadınları anlattıysam, erkekler üzerine de düşünmem gerekiyor. Çünkü eğer yeni bir gelecek kurmaktan, yeni bir dünya hayalinden, başka bir dünyadan vesaireden bahsediyorsak, önce cinsiyetler arası bu ayrımcılığın ve şeyin bir bitmesi gerekiyor. Sanat da yeni bir dil kurma alanı olduğuna göre, dolayısıyla sanat yapan herkesin, bu üretimde olan herkesin nerede eşitsizliği kurduğuna kendi içerisinde bakıp, bence mücadelesine buradan başlaması gerekiyor. Yani dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği budur, buradan mücadeleye başlamalısınız gibi dışarıdan gelen bakış açılarında her biri problemli alanlar yaratıyor. Benim ayrımcılığı deneyimlediğim ve başkalarına deneyimlettiğim yerler farklıdır. X yazarım farklıdır, Y yazarım farklıdır. Ama bir takım yöntemlerle bunlara bakabiliriz. İşte bugün sahnede hangi oyunları görüyoruz? Bu oyunların yazarları kadın mı erkek mi? Yönetmenleri kadın mı erkek mi? Sahnede hangi bedenleri görüyoruz? Kadın, erkek, LGBTİ kimleri görüyoruz? Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni kimi görüyoruz? Bunların her birine bakarak aslında neyi ne kadar çeşitlendirdiğimizi ve kime nerede ayrımcılık yaptığımızı... Yani azınlığa dönüşen şeyleri çıkarabiliyoruz aslında. Evet, tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla... bu açıdan asgari açımızın bu olması gerektiğini düşünüyorum ki sahnede daha çok ses duyalım. Tiyatronun o agora, hani kamusal alan olma, tartışmaya açma, karşılaşma yaratma ihtimallerini yükseltelim. Dolayısıyla hani birazcık bu açıdan bakıyorum. Hani feminist tiyatro ve feminist okuma ayrı bir başlık. Tamamen evet. Akademik bambaşka bir hikayesi var. Onlar tabii ki yapılması gereken zaten devam eden süreçler. Ama asgari şeyde bağımsız tiyatroların yaptığı ve yapmayı çoğalttığı şeyin en azından devlet ve şehir tiyatrolarına sirayet etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu feminist tiyatroda zaten çok fazla da adını aldık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine de geçelim istedim. Bu senin artık zaten uzmanlığın. Hani bunun üzerine bir hayatın da var. Evet. Bir taraftan tiyatro yazarlığının ya da yönetmenliğinin dışında. Evet. Bu kayda başlamadan önce seninle şeyi konuşuyorduk ya, Afife'nin işte bu zamana kadarki hani Türkiye'nin bilinen, hani ödüle inanırsın inanmazsın ama bilinen en prestijli ödüllerinden biri. Doğru. Ve daha bugüne kadar 4 tane kadın yazar ödül almış baktığımızda. Evet. Hani bu bile bir cinsiyet eşitsizliğinin göstergesi aslında bakarsan. Bu hani kadınlar iyi yazmıyor demek ki gibi bir sonuca çıkaracaklar da vardır muhtemelen dinleyenlerden ama yani bu noktadan bu cinsiyet eşitliği nedir aslında ya da bunun eğitimi nasıl olur? Nereden başlar? Biraz böyle şey yapabilir misin? Yani şeyden bahsetmek lazım. Bence herkesin bu konuda bir rahatlaması lazım. Şu konuda rahatlamamız lazım. Türkiye'de bize bu öğretilmiyor. Yani bunu öğrenmeyi arzulamamız gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Buna dair temel kavramlar nelerdir? Bu konu neden önemlidir gibi soruları çoğaltarak ben bunu neden öğrenmeliyim gibi çok basit soruları bir arzuyla, bir istekle kendimizin bulması gerekiyor. Yani dünyanın başka yerlerinde artık bu müfredata girmiş, okullarda okutulan veya işte ne bileyim okullarda uygulanan bir takım pratiklere dönüşmüş durumda. Biz bu anlamda şanssızız. Ama şanssız olmamız sorumluluk almamamız anlamına gelmiyor. Evet. Dolayısıyla sorumluluk alıp bu soruları sormakla başlıyor. Ve en önemli sorulardan biri de çok çok sevdiğim, çok önemsediğim birinin bana sorduğu ve benim hayatımı değiştiren soru kadınlar nerede sorusuydu. Dolayısıyla ben Afife'de ödül almış insanlara bakarken bu soruyu sormakla mükellefim artık. Kadınlar hangi alanlarda, nerelerde, ne kadar ödül almışlar? Bunu biliyorsun şey için yapıyorlar işte Oscar için vesaire için. Yani oralarda çok mu iyi? Afife'de böyle de orada gördük. Ama bu zaten dünyanın da bir sorunu bir tarafta. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında asıl sorumluluk kendimize çok basit sorular sorup o basit soruların karşılığını vermekte. Yani ben hayatımda kadınları nereye konumlandırıyorum? Benim hayatımda kadınlar nerede? Annemizden, kız kardeşimizden, arkadaşlarımızdan başlayarak bu soruları sormak ve bu sorulara cevap vermek. Ve aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok basit bir tanımını yapmak gerekirse, fırsatlardan, haklardan ve kaynaklardan tüm cinsiyetlerin eşit faydalanmasını sağlamak. Yani bu bir okulun verdiği bursa eğer, bu bursa kız öğrencilerin ve erkek öğrencilerin eşit erişiminin sağlanması, başvuruları koşullarının bu anlamda eşit kılınması ve sonuçta da alan bursiyerlerin eşit olmasının sağlanması demek. Dolayısıyla elimizde bir fırsat, hak ve kaynak varsa bunu ne kadar cinsiyetler arası eşit dağıtıyoruz buna bakmak demek. Bu rahatlatıcı bir şey aynı zamanda. Çünkü dünyaya bu gözle bakmaya başladığımızda eşitsizliğin ne kadar yaygın olduğunu çok daha net bir şekilde görüyoruz. Ben de o yüzden birazcık bu sayılar açısından bakıyorum. Sayılar her şey demek değil ama başlangıç için önemli bir nokta. Çünkü içeriye dair de bakmamız gerekiyor. Bir alanda çok fazla kadın olabilir ama bu olumsuz bir şey durumda yaratabilir. Ama başlangıç noktası için bu basit soru, kadınlar nerede? Girdiğiniz bir ortamda nerede? Bir panelde nerede? Konuşmacılar arasında kadın var mı yok mu? Neden yok? İşte bir yönetim kurulu listesine bakıyorsanız eğer mesela bu yönetim kurulunda kaç tane kadın var, kaç tane erkek var, bunu da geçiyoruz, ikinci bir soru soruyoruz tabii orada, bunlar hangi kaynakları yönetiyorlar? Yönetim kurulunda bir kadın olabilir ama insan kaynaklarından sorumludur, erkeklerse işte finanstan sorumludur, o zaman bunu sorgulamaya başlıyoruz neden öyle diye gibi ben, gittikçe derinleşiyor. Ben bu eğitimi senden almış şanslı insanlardan biriyim, o yüzden birkaç şey sorabildim yani eğitimden de aklımda kalan. Ya mesela bu eğitimde beni en çok etkileyen şeylerden biri şu olmuştu, şöyle bir aydınlanma yaşamıştım. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinde bizi o eşiği atlamamızı engel olan şeylerden biri aramızdaki fizyolojik farklılıkları çok görüyor olmamız. Yani biz yani bütün bu cinsiyet eşitliğine inanan ben kendi adıma inandığımı düşünüyorum ama bir taraftan kafamda gerçekten öyle değil mi fiziksel olarak vesaire gibi böyle dolaşan sorular var. Seninle yaptığımız eğitimde gördüğüm aslında bu o kadar da büyük bir uçurum değil. Aynen. Yani birçok kişiyi galiba bu eşitliği sağlamadan önce o fizyolojik yani biraz daha teorik olarak çözmesi gereken bir şeyler var galiba. Evet. Yani biyolojiye dair farklarımızı çok görüyoruz. Sayısal evet. olarak da çok görüyoruz. Sayısal olarak olmasa bile o farkın aramızdaki bu dünyadaki eşitsizliği sağlamaya bir sebep olduğuna dair genel bir kanı var. Evet. Halbuki yeni araştırmalar çok daha radikal olmakla beraber aslında biyolojik olarak aramızdaki farklar onlarla ifade edilecek kadar düşük farklar. Ve bu farklar farklı coğrafyalarda da değişiyor. Dolayısıyla yani aramızdaki fiziksel fark erkeklerin daha fazla kazanması, kadınların daha az kazanmasını açıklayabilecek bir durumda değil. Buna emin olduğu zaman insanlar zaten, yani ben o toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesinde şunu aslında göstermeye çalışıyorum. Bir, bu kalıplar bizim kafamızda. Bu kalıpları biz yaratıyoruz. Biz yaratıyoruzdan kastım tabii ki medya bunun içinde, sinema bunun bir içinde. Pazar yani, kocaman bir endüstri var. Ama benim sorumluluğum nerede? Asıl sormamız gereken soru bu. Bu sorumluluğu yasladığım yerde şu oluyor. Ben eğer biyolojik cinsiyet farkından emin olursam, yani erkek ve kadın arasındaki biyolojik cinsiyet farkına dair farkların aramızdaki bu mesafeyi o kadar açacak güce sahip olmadığından emin olduğum noktada, işte ne bileyim kromozomlarımız farklı. Yani hani kromozom farkımız neyi hangi neyi belirleyebilir? İşte kan oranımız, kan litremiz var. Bu neyi belirleyebilir? İşte ne bileyim erkeklerin saçları erken dökülür. Bu bir gerçektir. Hani bu neyi değiştirebilir gibi. Bunları tek tek gözümüzün önüne yazıp koyduğumuzda bu onlarla ifade edeceğimiz küçük fark, yani sayısal olarak az olan farkı, ne kadar çok şeyin toplumsal olarak yapılandırıldığını görüyoruz. Ve bu rahatlatan bir şey. Çünkü toplumsal olarak yapılandırıldıysa yeniden yapılandırabiliriz. Değiştirebiliriz yani. Şimdi bir şarkı arası daha verelim. Tamam. Sonrasında bunun aslında tiyatroda da bu işte fiziksel işte cinsiyet eşitliğini sağlayamıyor olmanın yansımalarından da bahsetmek istiyorum biraz. Tamam. Bu şarkıyı da seni seçmeni isteyeceğim. Tamam. O zaman Kalben'den Ben Her Zaman Sana Aşıktım. Çok duygusal. Bu arada Evgün biraz sana kadayınacağız ama yeni yazdığı oyunun da etkisiyle fazla duygusal. Evet. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Daha görmemiştim seni, hiç bilmiyorken eşsiz ismini. Reddettim zalim dünyanın cismini. İstifa ettim. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Yango 25 trilyon devretti. Bu adi düzen üzerime devrildi. Geleceği hainler mi resmetti? Ben korkup kaçmadım, sen göstersene kendini. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Cennetin sahibi karnı burnunda hamile. Ama yer vermiyor otobüsteki hergele. Hayat uç perdelik tatsız bir kabare. Biz seninle çocuk kalalım mı habire? Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Ben sizi birine benzettim. Ben sizi kendinize benzettim. Ben bu işi bir işe benzettim ama adını koymadan istifa ettim. Tezahürden tekrar merhaba. Ebru Nihan Cenkan'la toplumsal cinsiyet eşitliği konuşmaya devam ediyoruz. Tiyatro programı olarak şu anda darmaduman olmuş durumdayız. Ama ben bunu tiyatroya da bağlayacağım. Süper harika. Yani bu ilk programın başında da, yani geçirdiğimiz haftanın programında da konuşmuştuk ya, devlet tiyatrolarına falan da. Hani ışıkçılar erkek olur, evet. Kostümcüler kadın, evet. Olur. Yani bu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız, evet. Alanlardan biri de tiyatro aslında, aynen, bakarsan. Aynen. İşte o konuştuğumuz şeye denk geliyor. Evet. Çünkü erkekler güçlü olur, kadınlar da renklerden hoşlanırlar gibi. Böyle tuhaf, hiçbir şeyi olmayan, aslında güçlü temeli olmayan, bazı erkekler güçlüdür, bazı kadınlar güçlüdür, bazı erkekler renklerden hoşlanır, bazı kadınlar renklerden hoşlanır kadar basitleştirebileceğimiz ve aslında insanların yaratıcılığının da önünü açacağımız bir takım temel prensiplere hakim olduğumuzda, tiyatro alanında dahil olmak üzere hemen hemen her alanda çok rahatlayacağız. Makine teçhizat kullanımında kadınlar da iş bulabilecekler. Çünkü makineler ve teçhizatlar erkeklere aittir gibi tuhaf, açıklamakta zorlanacağımız, temelinin sadece tekrara ve bir ezbere dayalı olduğu inanışları değiştirmek özellikle sanat gibi yaratıcı alanlarda çok büyük fark yaratacak. Alev bugün bağımsız tiyatrolarda Alev Alat. Evet, Alat bir yazar. Yazar. Ya, özür dilerim. bugün Alev Topal. Evet, Alev Topal. Bugün bağımsız tiyatrolarda bildiğimiz hemen hemen bütün ışık tasarımlarını yapan arkadaşımız. Bize çok destek veriyor her konuda. Gelir ışıkları asar. Hani hiç öyle aman Alev bir kadındır vesaire meselesi yaşamayız. Veya işte ne bileyim, aynı şekilde Seda var. Yıllardır Kumbaracı 50'nin kostümlerini, dekorlarını vesairesine renk vermiş, şekil vermiş biri. Dolayısıyla o fark ortadan kalktığında bağımsız tiyatrolara gelip insanlar görebilir kimlerin hangi alanlarda neleri çeşitlendirdiğini, neleri yaratıcılık kattığını. Erkeklerin önünü renklerle buluşmaları için açmamız lazım. Pembelerle buluşmaları için açmamız lazım. Kadınların önünde makinalarla, teçhizatlarla buluşması için açmamız lazım. Zaten açıyorlar bu sırada. Hani bizim bunu söylememize gerek yok. Zaten açılıyor. Sadece daha birbirimizi cesaretlendirmemiz lazım bu anlamda. Bu şimdi alakasız bir yerden bakacağım ama mesela bir oğlum var 4 yaşında ve bu konuda yani şey çok rahatsız ediyor beni her seferinde. Bir yerde duyduğu ve gördüğü bir şeyin öyle olmadığını ona anlatmaya çalışmak çok zor. Yani biz neden böyle bir şey yaşamak zorundayız? Yani onun zaten doğru olmadığını bilerek yaşamalı yani hayatta ama ne bileyim işte hayır anneciğim pembeler kızlara göre değil de pembeler herkese göredir gibi böyle açıklamalar yapmaya çalışmak yani buna inanan biri için çok zor gerçekten. Yani biz sen şimdi bunu nereye bağlayacağım? Sen bir süredir Berlin'de çalışıyorsun. Evet, evet, evet. Hani oradaki hayatla buradaki hayat arasındaki farka, bu cinsiyet eşitliği tiyatrolar olarak da o farka dair bir yani sadece cinsiyet eşit, yani cinsiyet eşitliği bizim en çok konuştuğumuz konu çünkü en radikal ayrımın yaşandığı yer. Fakat bunun aslında başka ayrımcılıklara da kapısını hızlıca açtığını fark etmek lazım. Ve Berlin'de belki de benim deneyimlediğim en önemli şeylerden biri bu kültürel çeşitlilik konusunu çok önemsiyor olmaları. Yani hani cinsiyetin çeşitliliğini sadece kadınlar erkekler değil LGBTQ plus bireyler için. İşte ne bileyim Türkiye kökenli Alman vatandaşı olmak ne demek? Rus kökenli Yahudi ama aynı zamanda Alman vatandaşı olmak ne demek? Bunlar üzerine çok düşünen, çok hareketli bir sanatsal yaklaşım var. Bundan şu çıkmasın. Hani orada her şey çok güzel gidiyor. Burada kesinlikle öyle değil. Ama şu, burada nasıl bağımsız tiyatrolar bunun yollarını arıyorsa Berlin'de benim gördüğüm kadarıyla sadece bağımsız tiyatrolar değil, kamuda yani kamunun desteği alınarak bu aranıyor. Dolayısıyla daha güçlü projeler, daha yaygın projeler geliştirme imkanları oluyor. Keşke biz de burada daha fazla bu anlamda kaynak yaratabilsek de en azından ülkemizin her yerine bu çeşitliliği nasıl yayabileceğimizi. Ama bir de en büyük fark, sözünü böldüm özür dilerim ama en büyük fark şey galiba. Orada bunu kamuyla birlikte yapıyor olmaları böyle bir karşı duruşla karşı karşıya kalmıyor olmaları. Evet. Burada yaptığımız her şey için bir karşı duruş alabildiğimiz için hem devletten hem seyirciden vesaire yasaklamalar hani yaptığımız şeyin doğruluğunu birilerine inandırmaya çalışmak da geçiyor vaktimiz bakarsan. Aynen. Orada yaptığı işin zaten doğruluğuyla başlıyor hikayede ama en büyük fark bu. Yani bir de tabii ki arkasında bunu arzulamak var. Yani hani bunu arzuluyor. Yani kamu da bunu arzuluyor. Kamusal huzur için bunu arzuluyor. Burada kamusal huzur ne kadar kim tarafından arzulanıyor sorusu da kocaman bir soru işareti. Yani hani arzulayanlar var. Hiç azımsanmayacak bir kitle bu. Ve onlar zaten bunun yolunu buluyorlar. Ama arkada bir destek olduğu zaman, arkadaki destekten kastım kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Hani devlet bize gelsin ya böyle bir şey değil kesinlikle. Bahsettiğim şey iş ortaklıkları, farklı ortaklıklar. Yani ben hep şu soruyu soruyorum. Neden Karadeniz'den bir sürü oyun yazarı çıkmasın? Neden Akdeniz'den, neden işte Diyarbakır'dan çıkıyor bu sırada da hani yani laf olsun diye söylüyorum bunu ama neden Türkiye'nin her yerinden akın akın oyunlar yazılmasın? Yani bunun yolunu açmamız lazım. Bunun yolunu açabilirsek eğer biz işte o zaman bağımsız tiyatroyu da her yere götürmüş olacağız ve işte bu kültürel çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin de renginin nasıl değiştiğini. Çünkü ben kadınlara yapılan ayrımcılığı ancak başka kadınlarla bir araya gelerek fark edebilirim. Ben Kürtlere yapılan ayrımcılığı ancak başka Kürt arkadaşlarla çalışarak fark edebilirim. Biz empatiyle çalışıyoruz bizim kafalarımız. Evet, evet. Ki o da hiyerarşi yaratıyor işte. O hiyerarşiyi kırabileceğimiz karşılaşmalara, göz göze bakışmalara, yan yana çalışmalara ihtiyacımız var. Bir 3-4 dakikamız kaldı. Şey yapmak da istemiyorum. O zamanı yemek istemiyorum. Senin bu işte cinsiyet eşitliği vesairenin dışında Berlin'de yaptığın işler dahil olmak üzere. Aha. Yeni projelerinden de birkaç dakika bahsetmek tamam, istiyorum. Tamam, peki. Şimdi yeni, ben bir oyun yazıyorum şu anda. Gorki Theater için. 25-26 Ekim'de orada okuma sahnelemesi yapılacak. Ve büyük ihtimalle de öyle görünüyor ki orada prodüksiyonu da yapılıyor olacak. Aynı zamanda Türkiye'de de prodüksiyonunu yapıyor olacağız. Umarım bir aksilik çıkmazsa o oyunun. O bir aşk hikayesi. İki kadın arasındaki bir aşk hikayesi. Almanya Türkiye'ye gitmeli gelmeli ve aynı zamanda birazcık benim Türkiye'ye olan aşkımın da hikayesi aslında. Onun dışında da Almanya'da bir şehir tiyatrosuyla, şu anda ismini söylemeyeyim tam kesinleşsin, ondan sonra Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi'nin sahnelenmesi durumu var. O da çok heyecan verici gelecek sezon için. Birazcık daha şekillendiğinde daha çok detayını veriyor olacağım. Şimdilik böyle gidiyor. Yani hani seneye hem burada hem de Almanya'da Berlin'de yaptığın işin şu anda benle gidip gelmelerinin tam şeyini konuşmadık aslında. Benle gidip geliyorsun dedik ama son 2 dakikamız oldu. Tamam. Diye. Şöyle geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan bir proje bu. Bir ayağında Gorki var, bir ayağında LCB, bir Alman edebiyat kurumu, öyle söyleyeyim. Bir ayağında da NIT, yeni dramatik yazarlık kurumu var. Dünya genelinden 4 oyun yazarı seçtiler. İran, Ukrayna, İsrail ve Türkiye. Türkiye'den ben seçildim. Çok mutluyum seçildiğim için ve bu projenin içinde olduğum için. Projenin adı Creek in Freedom, parça parça savaş olarak çevirebiliriz. 4 oyun yazarı, 4 farklı oyun yazıyoruz ve savaş bizim için ne ifade ediyorsa. Bu benim için bedenimdi. Hani Türkiye'de farklı tercihleri yaşayan bir beden nasıl olur, nasıl var olur vesaire. Evet, yani vermek durumunda kaldığımız büyük savaş üzerine. Herkes için farklı bir deneyim savaş, onu görüyorum. Ve biz 3 ayda bir araya geliyoruz. Farklı yazdığımız draftları paylaşıyoruz, eskizleri paylaşıyoruz. Onlar üzerine tartışıyoruz, tekrar yeniliyoruz ve tekrar bir araya geliyoruz. Son buluşmamız Haziran'da olacak. Ben 6. eskizimi yazdım. O dersi için 7.yi yazıyorum şu anda. Ve ondan sonra da Ekim ayında okuması, işte sahnelenmesi, öyle bir çalışma olacak. Böyle bir proje. Türkiye'de bir yansıması olacak mı? Görebilecek miyiz? Evet. İşte Türkiye'de de prodüksiyonunu yapacağım. Yapacağız umarım yani. Hani bir aksilik olmazsa. Evet. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 2 haftadır. Bir saat içerisinde olsa da 2 haftadır program içinde bu 40 dakika için verdiğim bilgiler için. Umarım bu yeni projelerden sonra tekrar bir araya geliriz. Süper. Ağzına sağlık, aklına sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Dinleyenler için de teşekkürler. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.